أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. أنا سخرنا جبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير مشهورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنها وعزني وفي الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اصبر sabret ala ma yekulune, söylediklerine ve zkur hatırla abdena kulumuzu Davud'e, Davud'u zati za zel eydi. Za zatı eydi, o kuvvet sahibi innehu hep evvabun yönelirdi. Söylediklerine sabret kulumuz Davud'u ve o kuvvet sahibi zatı hatırla, o hep Allah'a yönelirdi. İnna kuşkusuz sakharna, biz onun emrine vermiştik cibale dağları, me'ahu onunla beraber yusabbihne tesbih ederlerdi bil aşiyyi akşam vel işraqi sabah. Kuşkusuz biz dağları onun emrine vermiştik akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve'l-tayra kuşları da وَالطَّيْرَ kuşları da meşhureten toplu halde kullun hepsi de lehu ona uyarak evvab tesbih ederlerdi. Ve kuşları da toplu halde hepsi ona uyarak tesbih ederlerdi. وَشَدَدْنَا kuvvetlendirmiş mülkehu onun hükümranlığını ateynahu ona vermiştik hikmeti ve fasla güzel hitap konuşma ve onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik. Ve hel etake sana ulaşmadı mı nebe'e haberi el hasmi davacıların iz idi tasavvaru. Tırmanmışlar idi mihrab mabedin duvarına Ve sana davacıların haberi ulaşmadı mı? Mabedin duvarına tırmanmışlar idi. İz dahalu girmişlerdi de ala yanına Davud'a Davud'un fefazi'a korkmuştu minhum onlardan. Kalu dediler la tahaf korkma. Hasmani iki hasım bağa davacıyız ba'duna. Biz birine ala ba'din biri. Fahkum hükmet beynene aramızda bil hakkı adaletle ve la tuştit haksızlık etme. Vehdina bize göster ila sevai doğru sıratı yolu. Davud'un yanına girmişlerdi de onlar da onlardan korkmuştu. Korkma biz birbirine hasım iki davacıyız aramızda adaletle hükmet. Haksızlık etme bize doğru yolu göster dediler. İnne şüphe kuşkusuz hâzâ bu ehî kardeşimdir. Lehu onun 90 ve 99 naceten koyunu var. Vali ve benim ise naceten koyunum var, vahidetun bir tek koyunum var. Fekâle dedi ki ekfilniha böyleyken onu da bana ver dedi. Ve azzeni beni yendi fil hitâbi tartışmada. Kuşkusuz bu kardeşimdir. Onun 99 koyunu var ve benim bir tek koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Tefsirciler şöyledir. Bazen nace kelimesi kadından kinaye olarak kullanılabilir. Bu takdirde maksat şu olur. Onun 99 karısı, ben ise bir karım var. Böyleyken onu da benim mülküme ve kefaletim altına ver dedi. Tartışmada bana baskın çıktı ve sert katı söz söyledi. Kale dedi ki lakad andolsun ki zalemeke o sana haksızlık yapmıştır. Bir sualin katmak istemekle naacetike senin koyununu ila niacihi kendi koyunlarına. Ve inne doğrusu kethiren çoğu minel hulatai ortakçıların liyebgi haklarına tecavüz ederler. Ba'duhum birlerinin ala ba'din biri illa müstesna yalnız müstesna ellezine amenu iman edip ve amilu işler yapanlar salihati iyi. Ve kalilun ne kadar da az mahum bunlar da ve zanne sandı Davud'e Davud ennema fetennahu kendisini denediğimizi festağfere mağfiret dileyerek Rabbehu Rabbinden ve harre eğilip raki'an kapandı rükûa kapandı ve enâbe Allah'a yöneldi. Andolsun ki senin koyununa kendi koyunlarına senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Ve doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna bunlar da ne kadar az dedi. Ve Davud kendisini denediğimizi sandı. Rabbinden mağfiret dileyerek rüküye kapandı. Allah'a yöneldi. Burası secde ayetidir. Secde etmeyi unutmayalım inşallah. Fegaferna bağışladık lehu onu zelike bu tutumundan dolayı ve inne kuşkusuz lehu onun andena yanımızda lezulfa yüksek bir makamı var. Ve husne güzel meabin bir geleceği vardır. Bu tutumundan dolayı onu bağışladık ve kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. Ya ey Davudu Davud, ey Davud, inna gerçekten cealnake biz seni yaptık. Halifeten halife fil ardi yeryüzünde fahkum hükmet beyne arasında nasi insanlar o halde insanlar bel hakkı adaletle ve la tettebi' ve uyma heva ve hevese feyudilleke bu seni saptırır ansabili yolundan Allah'ı Allah'ın yolundan inne doğrusu ellezine yadillune sapanlara ansabili yolundan Allah'ı Allah'ın lehum onlar için vardır azabın bir azap şedidün şiddetli bir azap bima karşılık nasu unutmalarına yevme gününü hesabe hesap gününü ey Davud gerçekten biz seni Yeryüzünde halife yaptık, o halde insanlar arasında adaletle hükmet. Ve heva ve hevese uyma, bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolunda sapanlara hesap gününün unutmalarına karşılık ceza, çetin bir azap vardır. Yukarıdaki ayetler mal, makam ve serveti amaç seçip Allah'ı ve ahireti unutanların eninde sonunda ilahi tokadı yiyeceklerini hatırlatarak Karun'un akıbeti misal getirildi. Sonra da ahiret yurdundan hazırlanan yüksek ve ferahlatıcı nimetlere kimlerin nasıl layık olduğu hakkında aydınlatıcı bilgiler verildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.